ki nag moom mooy gel yooyu dina ci classe rek, gelu bari ci ci yooyu xam. Gelu benn gaa ne waay je vais mourir, mu ne ko muur léegi xam nga, xam nga loolu drôle na quoi xam nga. Gelu def na fa du muur ba nettal ko sama benn boy xam nga. Boy bi reetaanu ma ne mais nu mu demee ni boy bi, boy bi boy boy ma ne ko boy xam nga kii lu mu def. Mu ne waaw faute bu grave la def. Ma ne ko lan la ñu war wax. Mu ne ma mort toi.